złotak. Rozsypałem mi się w mak. Złote góry chciałam mieć. Na talerzu dostać je, łatwo zjeść. Trudniej później, bo nie wejść. Dlaczego tak jest, że lubię robić źle? Wszystko, czego dotknę, wrze. Ale ja tego świata mam. Dookoła tysiąc żyć, wszystkie są jak te żywi. Skąd mam brać, kiedy czuję, że to znam? Dlaczego tak jest, że wszystko we mnie wrze?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miałam tak. Sens chcę widzieć każdy znak. Próbuję powiedzieć dwa słowa, lecz boję się. Wiem dobrze, że lepiej poczekać na twoje. Tobie tu próbuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Moim morzem, no

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnich lat, smok nade mną.